jangala shamuru mun ci cike ciki ije nazar ina san kike kinje je ina san kike kinje di jangala shamuru mun ci kinje di jangala da akwai abu uku wanda ban yi wa in sauran uku su wasu zo ni na san ki kin da bi jangala mora na ilimi ko san bai yi wa in mara hankali ba zai jangala na san ki kin da bi jangala kuki ga dan adam ba zan yi uwa ba shi ma din kudi ba su zo ba sabure min ki kin da bi jangala sanar rayuwar ba ta tsira ba in har lafiya ba ta zo sabure min ki kin da bi jangala koya a za a ce an abada ruwa amma na goye ban sha sabure min ki kin da bi jangala bozo babu na kumi ka ganshi ya ba za ka ce fada ya ni wa sabure min ki kin da bi jangala yaya amai kudin da ban yin zakka asara ba ta yi mai cha ba sabure min ki kin da bi jangala mai bata ran iyaye gidan shi ya hau ba ta yi rasa sabure min ki kin da bi jangala kace shaya shaya yayi kwarjini ko yarda da kai ba zan yi ba sabure min ki kin da bi jangala zina bai yin ta in kace bai ganin bodi ja da kai ba zan yi ba sabure min ki kin da bi jangala macen da ce shiwa miji tsawa in kace tana wuta ba zan ja ba sabure min ki kin da bi jangala kamar ilmu in ba a aiki da shi romansa ba sha ba sabure min ki kin da bi jangala ni da ce kamar sallane da alwala dai ba zai yi ba jangala ina san ki kin da bi jangala ni da ce kamar sadaci da shaida aure ba zai yi ba dai ina san ki kin da bi jangala ni da ce kamar maliya ne inda ce ku haduwar da ba a rabewa ba ina san ki kin da bi jangala ni ban san rashin ki ba kamar yadda yaro bai san pam pam pam ba ina san ki kin da bi jangala ni ba ce kamar mota a babu mai canza ko komo sai ba ta yo ba ina san ki kin da bi jangala ni ba ce kamar manomi ba fatan da ban san mai zai a gona ba ina san ki kin da bi ni ba ce kamar kifi wajen ruwa ban san ko zai kara kwana ba ina san ki kin da bi jangala ni ba ce kamar alkalami ba ta wada san ba zai rubutu ba ina san ki kin da bi jangala ni ba ce kamar bulo ba su mun ci gini ba zan yi ayyo ba ina san ki kin da bi jangala ni ba ce kamar wasiƙar da wanda yayi bai rubuta suna ba ina san ki kin da jangala jangala jangala shakuru mun ci cin jidi ije na sadin yana san ki kin jidi matan gari dora a daura kai da dankwali mata da dankwali mata da dankwali